my spoils for days. And when I'm old and gray, I'ma go for broke. No okie doke, I'm packing my nose with soap. Am I supposed to choke? How did I get when the chosen broke? Aw, poor baby, born by a lady. Now I'm paying child support. It's your baby. I take four shots at one time, and I don't need to take one. I'm swallowing mine. You got any room? In Bazaar's hatchback, we can't go far because the car has flash. Why the hell you can rap? Because my mother taught me how to preach contracts. And if you got cash, then hide it so. I'm just trying to get by like you, and I don't give a damn if you find any rules. Mean crew, the hell with you too. I only need three blunts and I'm cool. I just got some and I'm going back soon. So many places, I've seen so many faces, but nothing compares to these blue and yellow, purple hills. I've climbed the highest mountain, once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow, purple hills. I'm not a rave, looking at a babe like she wanted. Gin and tonic, demonic, body smell like vomit. Loony, crazy, chubby, sexy, dopey-headed guy. Whipped cream, dirty mattresses, wanna try? mindegy. Nem mondom meg, hogy milyen szag van. Lenyugodtam, svédlottam, igen. Telefonszám 243380, ez már röpög is a vonal. Röpög. Halló! Pina. Egy meg Argentina, de ne beszélj egy csúnyát! Egyszer mondom, 243-85, és most csak a jó fejek telefonáljanak. 0639-986-986. Csak a lányoknak. Csak a lányoknak, ekezetek nélkül egy szabad ember Mária hívásatokat. estefem.hu, fénykép pedig senki más, mint. Fényképes önéletrajzokat várunk. Páho. Ma volt egy német nap itt az Estefemen, és ennek a csilla útját akarjuk ma megtartani. Hosszú-hosszú beszélgetésekkel németül. Hoztunk is Goethét eredetiben, azt is felolvasni, Schillert, igen. Kavale und Liebe. És egyébként. Meg arra gondoltam én, de a Pávó azt mondta, hogy ez nem lesz egy nagy téma, hogy betelefonálhatnátok németekkel kapcsolatos élményeitekről mesélhetnétek. Én nem mondtam, hogy nem lesz egy némettel. Vagy meg tudom, láttam egyszer egy németet. Összejöttem erékes csajjal a Balatonon régen. Volt egy német csajom. Volt egy német csaj vagyok. Én egy német csaj. Én egy német pasi vagyok. Én például egyébként Szegről végről német vagyok. Páho, az apai ágam az szinte teljesen sváb. Halló. Halló. Vatiklós. Aha. Eddig jó? Ez valahogy még... Nem. Próbáltam mondani, hogy valahogy még überelje magát. Viszont te büfögtél egy ilyen paprikását. Te büfögtél, vagy egy cseci? Ne, cseci, csak eszünk. Nem szabad. Jó. Halló. Ja? Ha. Kérdezem szellemesen. Vagy föl lehet engem pörgetni például. Igen, a Párizs le van pukkama. Van a vérnyomásom. Az a baj, hogy most mielőtt beültünk volna az adásba, előtte eltem. Adtál vért. Adtál vért. Szívdonor voltam. Na, megint én vagyok. Szevasz. Nem mi tettük le, te raktad. Ne csináld már, a francokat. Komolyan, na jó, van, rossz irányba jöttem. Ja, izé felé nem menjetek, Óbuda, tehát a Láncid felé Óbudáról, mert az nagyon szíves. De miért mit jöttem? Nem tudom, ez a farmok, izé, filmet forgatnak. Nem, az Eddie Murphy már elhagyta a országot. Hát, az meg rohagyjak meg, jaj, bocsánat, nem akartam. Az van, Szendőr bácsival beszélgettem, forgatás van. De nem is ez a lényeg, voltam az országban... Sok éve, 5-6. Mondod, mit csináltál? Egy koreai család. Mi nagyon jó. Levált a gép téged. Igen, bocsánat, ugye, volt. Évig leveleztünk. A csajnak volt, vagy lányom, jajak, kicsi voltam még. Engem-pengyemhez. Kicsi voltál még? Hány éves voltál? Én kicsi voltam. 13 lettem. Hát, ugye, vannak olyan beteleink, tehát... Vannak közöttünk. Akkor én le vagyok maradva. Csak le voltál maradva. Igen, igen. 11 volt, az izi 9, a párizsi 7, én voltam csak egyelőre 21, amikor először. Na jó, de nekem 7 éves korban pénzt ütettek, tehát... Igen, ez igen. Sikerültét, jó volt. Jó, van, figyelj ide, össze fog jönni ez még a koreai csajjal, szerintem csak megváltozott. Nem, kell, van barátom, köszönöm szépen, puti. Na de még egy koreai, na. Hány éves vagy? Én 19. És boldogok vagytok? Persze. Most jöttünk össze, nem, remélem, azért annyira nem vagyunk. Nem, most jöttünk össze újra, mert eddigen ez volt. Mert eddig egyáltalán nem volt. Mi volt? Hát már járunk sok éve, csak most ilyen szünet volt, hosszú szünet. Miért volt? Mi volt? Nem tudom, ez most így jött ki. De ez már sokadik. De... Neked közben volt valaki? Volt. És neki? Azt nem tudom, majd mindjárt hozzámegyek a pontba. Elmondom, volt. Jó, ne felejtsen megkérdezni, most csinálj. Nem, hívjalak majd? Nem tudok nevenni jó német tanárt, mert nyelvvizsgáznom kéne. Hát figyelj, én megtanítalak szívesen. Én egyszer egy fiúnak... De menjek a stúdióba? Egyszer egy fiúnak 30 rongyal nyelvvizsgáztam, ha érted, mire gondolok. Nem, az nekem nem jó, én azokról tanulni németül. Nekem kell máshoz is, te tudod beszélni. Vagy mindig jönnél, és akkor befordítanál, hogyha kell. Ez az egyik, lenne a személyi tolmácsod a Pávó, a másik meg én pedig ilyen komezír! Én magyar-németet tanítanék meg neked. Az pont jó, az a jó. Az jó? Hát akkor majd nem tudom, hogy jegyeztetjük, jó? Na majd akkor bemegyek egyszer hozzá, mondtam, amelyek nem messze. Jó van, akkor örülünk. Amfiteátrumnál? Csövezel? Hogy mi? Amfiteátrumnál csövezel? Igen, az a nagy barna ház a balra, a pizzéria fölött. Ja, tudom, melyik az. Figyelj, a csajtól kérdezd meg azért, hogy most akkor volt-e neki valaki. Jó, megkérdezem. Ne vonjál a messze menő következtetés, ha azt mondja, hogy ugyan már hogy gondolod, nem, hát ne hülyeskedjél, már csak te voltál ilyen állat, hanem, és mindenáron abba gondolkodjál, hogy tartós kapcsolat, esetleg házasság, jó? Nem, a házasságot nem. Nem. Gondolsz, meddig fog tartani ez a balhé? Jó, hát ezért hasítottunk, mert én nem akartam, hogy házasság, tehát azért megijed az ember. Aha. Ezért, hogy akkor úgy maradt, abban maradtunk, hogy... Mikmak, így van. Jó, azért még telefonálj később, hogyha az időd engedi, jó? Jó, akkor majd fölhívő is, vagy valami. Ha nem vettem fel. Mondjátok el, mi volt. Jó. Hívjatok fel minket dopásba, csákány. Csá. thrill seekers, corrupt and immoral. Kapcsolatos élményekkel hívják. Beszélj hozzánk! Na, hát én most jövök éppen hazafelé Németországból. Na és mi van kín az öreg harmadik, negyedik birodalomban? Hát éppen az Oktoberfesten voltam, elég nem, súlyos. Megtartották? Én is voltam. Várjál, megmondom, milyen napom volt. Nem arra feltartalak. Figyelj, elmondom azt a napomat, jó? Reggel buszra szálltam Frankfurtban. Tehát Frankfurt am Mainban buszra szálltam, amin csupa Frankfurt, Eintracht Frankfurt druk került, ilyen ládasörökkel. És jó kezdődik. 11 óra 30-kor én már makonya részeg voltam egy buszon, és még irány München. Münchenben délután 3 órakor... München! Megérkeztünk Münchenbe, délután 3 órakor megtekintettük buszos, új udonsült buszos barátaimmal, megtekintettük a Bayern München Eintracht Frankfurt mérkőzést, 3-3-ra végződött. Kulturáltan drukkoltak. Kulturáltan szurkoltunk, zászlókat lovattak. Találtátok a Frankfurt dalait? Ja, im Walda spielt die Eintracht, hi, hallo, die Eintracht und der FVV fährt hin, ja hin, das ist im Preis mit drin. Itt vagy még a vonalban, mert volt egy másik. Itt is ezt hallgass meg. Melyiket? Oh, la la, yeah. Ja, igen. Akkor még ott játszott a fantasztikus csatár, rá fogsz ismerni a nevébe. Tra-la-la, wir haben ein Niger, tra-la-la, Ibo a Wunderbar. Na, ez volt. Ez volt. Ez volt a pávónak München. És csak Antonaus Tirol ment, de az nagyon... Antonaus Tirol. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. A Párizsi, a vendéglátás a Párizsi. Jó, ja, tehát még csak akkor mentünk. Akkor kezdődött a sörözés. A meccs után összeburulva a Bayern szurkolókkal döntetlen után. Bayern! Együtt elmentünk az Oktoberfestre, ahol, ne haragudj, bocsáss meg, megjelent mind a Bayern München, mind pedig az Eintracht Frankfurt foci csapata. Stefani! És elvonultak, és én láttam őket élőben. Közelről. Az Effenberget közelről láttad? Látta, akkor még a Stefan nem. De Stefan a Bayern volt. Közelről az Effenberget. De én nem őt néztem. Ezt nem hiszem el. Tudod ki? Néztem még közelről? Andy Möllert, aki még akkor a Frankfurtba játszott. És közvetlen, mert engem a Bayern akkor nem érdekelt, mert én G-block Frankfurt voltam. A G-block az a B között. És meccs után Oktoberfest, és ott vége volt a napnak valamikor. Utána hajnalban, bocsánat, szállás nem volt foglalva, hajnalban Makonya részegen buszra szállás, és vissza Frankfurtba. Reggelre megérkezés. Ez volt a brazil kör. Na akkor mondjad az Oktoberfestet. Neked mi volt? Viszlókodtál, fiam? 5-6 más, a végére nem emlékszem, és most... Baromi másnaposan vezet, nem kell hazafelé. Egyszer csak úgy ébredtél fel, hogy egy autóban ült valahol München és Passau között? Így, Atya Isten, vezetek. Igen. Csajozni nem csajoztál? Hát ilyen társasággal voltam, aztán nem nagyon ment, inkább erősítás volt. Igen. De hát persze választom, hogy szentesség volt mindenféle pillanatban. De milyen jó az Oktoberfest, nem? Amikor a bőrgatyát lecsatolják és brunyálnak a vájóba az asztal alá. Annak van egy alaphangulata. Igen, hát meg az asztalon táncsi. És merre jársz egyébként? Tessék, én most már egészen közel Székesfehérvár. Székesfehérvárnál, na akkor egészen... mi elkezdünk a pávóval pofoszkodni, kicsit toljuk lejjebb szerintem is a jönni nadrágot, és neked küldünk egy számot, ami kitart egészen Velencefürdőig, ez nem más, mint a Polka Megamix, és hát az első pofont pávó udvariasságból hadd engedjem át neked. Hát kérlek. I'm not.

csütörtök hajnalban. Egyedül először reggel a végé 60 Yeah. Ezeket látszott elég komolyan gondolják szerintem. Ma éjszaka kettőtől lesznek. Haló! Addig is! Haló! Halló, szia! Na, csak tervészítek a tervészítek. Hello, szia! Na, a témához szeretnék hozzászólni. Na, az a helyzet, hogy németekről volt szó. Na most én egy német szállalású előadó. Jager, mit ért Péter? Azt a mindenit, hogy rám ismertetek? Hogy Guten Tag, Péter! Péter, kitöltötted már a barátságtüzetet? Kiért? Amit küldtünk neked a szexbarátságtüzetét. Te nem kaptam meg az a helyzet, nem tudjátok pontosan a címet, nem? A Galambos Zsoltnak adtuk oda, nem ment át? Kicsodálat! A Galambos Zsoltnak nem ment át, a szexbarátság fizetünket? Nem, de egyébként az a Gergő fizet, amit ki kéne tölteni. Hű, azt kitöltöttük, ilyeneket írtunk bele, hogy... Cumi! Hogy meg, hogy hello, párizsi vagyok! 57. Hú, az nagyon jó, szerintem nagyon fog neki tetszeni. Mert most a másik kérdésem az lenne, november 16-ig. Szörnyű dolog történt. Azt viszont aztán rendesen megcsináltuk. Öregem, megmondom, fölírtuk rá barátságtüzetet. Hallod, nem az enyém. Temesvári Gergő csinálja barátságtüzetet. Tudjuk, hogy egyes ugyanazon személy vagytok meghasonolva. Azt írtuk föl a barátságtüzetnek a borítójára. Én beszélek. Hogy köszönjük, Jági. Hogy irányítasz minket? Igen, ilyet tartom imádat. Már ugye, hogyha levetés, akkor nem hallom. Hogy irányítasz minket? Bizony. Na figyelj, hogy rányítasz, hogy nézni. Na nem hallom. Na, nem hallottunk jól. Várjál, Temesvári Gergő fizete. Jágy, köszönjük, hogy telefonáltál. Na hát, Más. Halló? Halló? Így pari? Halló? Sziasztok, tudjátok mi a telefonára? Nem. Halló? Hát nem hívok vissza a Batkanul, gondolom, hogy nem hallottam. Jó, te vagy az, aki nem hívott vissza, nem akart visszahívni. Biztos nem vagy helyen elemez. De most bemondtam még egyszer a számot. Persze, mondja. Ha megyünk, ilyenkor mindig udvariasságban levesszük a hangot, lehalkítjuk a zenét, jó? Hogy tudjál? Egy ember feltépi a szívét. Pávó írja is a saját mobiljába. A fiú, akire mindig számíthatok. Igen. Bepötyök te, most mondhatod a számot. Hogy? Hát mondd a telefonszámot. 3 is. Jó. 20-as? 20-as? 20-as. 382. 382. 282. 58. 58. 86. 86. Igen, aztán, hogyha valaki esetleg ismeri, aztán, hogyha esetleg ő nem hallaná, akkor annak is örülnek, jó? Hogyha ő felhívna, és akkor elhívna. Egy estet. Hívj fel! Nem, csak meg is felkennék vele. Mert hogy a hangja alapján szimpatikus. Na most... Zavarna téged, hogyha Batka kerekes székes lenne? De nem az. Szerencsére nem az. Na, hívnak is! Igen. Jó, van, akkor tegyek le, vedd fel gyorsan. Na, várj, figyeljetek, Izil ott van? Nincs itt, elment. Nincs, van, mi keverünk. Te a zenekar van itt. Óha, de miért nincs ott? Elment. Dolga volt. Ma mi keverünk mostantól kezdve? Mi kedvenc számaink lesznek, ugye, Pávó? Ja. Figyelj, üzenhetnék még... Lódítanak, itt ülök, na. Nem is ült itt, Izil. Csak a hangoddal bábuzunk. Üzenhetnék? Itt vagyok. Izilnek? Igen. Várjál, nem Izilnek. Írom, majd átadom neki. Hű, kezdett kicsit nagyon bonyolultá válni. Na mondjad. Ha jól tévedek. Mondd az üzenetet. Na jó, megismerkedtem itt a napokban, hát idézőjelben a napokban, 4 fiatal emberrel. Korda Györgyel, Araszki Lászlóval, Komár Lászlóval, és Enyő Miklóssal. Nem. És üzenem, hát gondolom, hogy hallgatják az adást. Mind a négyen. Az egész Beastie Boys. Nem. Szóval üzenném, hogy... Felgyúrom magam, srácok, és én is Chippendale leszek. Mit üzensz? Hát, hogy a négyük közül a Kádár Tomi a legszimpatikusabb, jó? Gondolom, hogy hallgatja az adást. Remélem. Igen. Jó, van, akkor kösz szépen. Aztán tényleg, hogyha valaki a Batkát ismerné, akkor... Porszívót vettél az utóbbi időben? Most csak így kérdezem. Porszívót adott el neked, vagy? Kicsoda? A Kádár. De akit mondtál. Az a Kádár, akiről itt említést tettél, az imént volt. Honnan ismered, ne haragudj? Hát itt összefutottam néhány haverommal, pontosabban egy haverommal vele. Mm-hmm. Aztán itt négyük közül nekem ő volt a legszimpatikusabb. Hol futottál össze vele? Batka hát, háza előtt szerintem, vagy valamilyen. Batka háza előtt. Ne. Te ez már bonyolultad, mint egy állatot. Nem. Pont ott a Lajos utcában. Mm-hmm. Ott arra jártam. Ah. Gondoltál benézze? Nem. A Via Luigi-n? Nem, de tényleg. Négyen voltak, és én nekem ő volt a legszimpatikusabb. Most komolyan nem vagyok buzi, arra gondoltam. Nevek így, egy. Jó? Tiltakozom a homofób megállapodások ellen. Így van. Légy szíves, diszkriminálj. Jó, na, de tényleg komolyan mondtam, aztán, hogyha tényleg valaki... Én meg komolyan mondtam ezt, hogy tiltakozom. Tényleg tiltakozik. Ez igen. Neki most rosszul esett. Nem jött ki jól öreg. Jó, hát... Heteroszexuális szentségét váda. Figyelj, hát reménykedem, hogy hallják az adást, szóval... Szerintem a heterok buzik, jó? Nem, most ezt csak azért mondtam, hogy tényleg nem... Lajos utca, négyük közül? Négyen nem, voltak? Hát, ott, mondom, ott futottam össze velük. De négyen voltak? Négyen. Aha. Hát ez furcsa. Jó, hagyjuk már, hogy ilyen lapos véget érjen ez a beszélgetés. Figyelj, megmondjuk neki, jó? Jó. Figyelj, én nem ismerem, de... Kérdeztem volna tőled, hogy a vatkának milyen testi valót tulajdonítasz, ugye? Hát... Elárultad el. Vegyük úgy, tehát mit képzelsz, hogy amikor majd találkozom vatkával, akkor hogy fog kinézni? Úgy, mint ez az említett Kádár Tamás, vagy... Szőrös lesz? Nem, hát azért ezt így nem lehet összehasonlítani, szóval én szerintem azért egy hölgy az nem úgy néz ki, mint egy férfi, vagy hát ugye... Nem mondod. Hány éves is vagy te? Én? Úrfi. 21. Zsengekor a dacára választékosan beszélsz. Igen. Tényleg, és a Tamás hány eszter? Hát jó, elég választékosan beszélek. Igen, mondja. Miért ismeritek, netán? Hát ott volt a Tomi. Tomit? Én nem ismerem. Nem, semmilyen Tomit nem ismerünk. Én egy lengyel Tomit ismerek, de ki az? Lengyel Tomi, nem hiszem, hogy ismerem. Legnős császár öregem. Seregből ismerem. Ja. Így voltunk DNBN Punát. Jövő héten megyek én is sorozásra képzeljétek. Én is. Remélem elvisznek. Köszönöm, hogy telefonált. Jó, van, figyelj, tényleg akkor most azért így, azért visszatérve Vatkára, hogyha valaki ismeri, akkor örülnék. Jó, hogyha... Örülnék. Na most azért... Téged az mondjuk, hogy összerondítana, hogyha azt mondanám, hogy én vagyok Batka, csak elváltoztatom a hangomat? Nem, hát azt úgy se hinném. Mi? Ugye? És meg is változott a Párizsi hosszú hajjal a tételem. Figyeljetek, azért elmondanátok még ezt, vagy hát még egy pár sor. Így a telefonszámodat? Nem, mert nem írtuk fel, ne haragudj. Hát de azt mondtátok, hogy a Pávó bejutott. Azt gondoltuk, egyéni szót probléma. Most szerinted a Pávó olyan, hogy elment egy fiú telefonszámot? Az a cseti, az nem az. Ő írja a számokat. A fiú számokat, női számokat külön egy Excelbe gyűjtve nem ad, de következő, hogy küld el SMS-be. Küld el SMS-be a világ űrbe. Hogy jött itt a világ űr? Most senkit nem érdekel a száma arról. Batka föl fog hívni, ez a lényeg. Jajajajajaj, ez a monitor. Jajajajajajaj. Cseti, segíts! Le kell tennünk, mert elrontottam az egyik monitort, jó? Egyszer képzeld el, elmondom neked, hogy a Batka ne fájjon annyira, és a német naphoz kapcsolódjak, hogy a müncheni repülőtéren tavaly, na mindegy, amikor még érted, de így állt, akkor Münchenből repültünk Los Angelesbe, képzeld el, a Supival, ha? A Supermannel. Ja, úgy így állt. És amikor meg igen. Szóval a lényeg az, és képzeld el ott, ahogy átcsekkoltunk a müncheni terminálban, ott sikerült csupán melléállással elrontanom egy teljes komputert. És fél óráig a szerencsétlen német lány, aki a precizitáshoz szokott, különös tekintettel ugye a tengeren túli járatok vonatkozásában. Zavartan fölp, és elhívta a rendszergazdát, a reptér rendszergazdájának is munkát adtam én, aki álltam a ticket érvényesítő masina, kompjúter, számítógép mellett. És képzeld el, kijött a rendszergazda, és én akkor jöttem rá, hogy én vagyok igazából az oka, és kettőt elléptem, és abban a pillanatban elkezdett működni a gép. Na, ilyen ember vagyok én. A Párizsi Miki nem más, mint Uri Geller. Én mondom. Úgyhogy vigyázz, kisfiam, mert én is elhajítom a lábadba a platinát, hogy sok ilyen hülyeséget mondasz. Utoljára elmondhatod a telefonszámodat, aztán Pávó bácsi. Nagyon-nagyon le fog téged konferálni, jó? Figyelj. Kis csendet. Mondd a számot. Nyílj meg újra. Tisza világ. De elmentette, nem? Te tulajdonképpen a Pávót hívtad. Én úgy érzem. Te nem kell neked ez a batka, ez csak ürügy. Nem. Akkor mondd el a telefonszámodat. Jó, 20-as. 382-58-86. Most 85 vagy 58? Most 58-86, és most jövök én, ugye? Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy betelefonáltál az estetem 98.6 szórakoztató magazinjába. A Hit Remény Színházban, ahol együtt van a nagy csapat, Chatman, Dill, Párizsi Miki, és Pávó Miki, estetem 98.6. Nascono i bimbi che hanno già le rughe. want to know. I want to know. Perché la gente non dice niente. I Mr. Hyde. I Dr. Jekyll. I costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Se ne fai poteva, forse aveva da pagare. Dopo la batteva tu mi stati il cuore vado a beva sotterea poppa di poppe vado a faia tappa da un tappa da vado a beva tappa da tappa da un tappa da vado a beva tappa da poppa da vado a beva tappa da poppa da poppa da poppa da poppa da poppa da. Köszönöm, hogy megnéztétek! a 2433-85-ön, a 0639-9986-on, és az estefenkuka.hu. Újra itt Pávóval, jó veled együtt, szevasz haverom, és szevasz te haverom ott. Üzenem a világon. Halló, Bárgyi, figyelj ide! Október 10-én lesz a szülinapot, tényleg? Könnyen meg lehet. Figyelj ide! Szeretnél ezt felköszönteni, Bárgyi. Jáger, most reppeljen nekem egy szülinapi reppet, öregem, mert jövő héten nem leszek. Üzenek nekem valamit, jó? Kocintunk a cimborárikkal. Meló második. A jövő héten. Párizsi. Szeretnék neki üzenni valamit. Na, üzenjél. Üzenem neked, hogy más is értsen belőle. Aki telefonon keresztül zaklat valakit, annak a... Én zaklatlak titeket? Ezt más is érti. Én is értem. Jó? Nem zaklatlak. Ja, izényeg, azt szeretném. Neked mondtam, másnak szólt. Vegyük így, jó? Jágernek mondtam, vitézésen belőle. Izé nincs itt. Megkaptam, köszönöm szépen, Jáger kisfiam. És nagyon tetszett, ugye, és gondolom, azóta is arra csülög a telefon. Mi az, hogy hát természetesen. És az oplogódat is megkaptam, öcsi. Az oplogódat. Operátor logó. Te hülye, ezt se érted. Két verszak, Párizsi Miki, október 10-e, boldog szülinapot, reppet kérek. Könyörögve térden állva, dűnyögve szavalva. Nem voltak ott velem olyan jóságosak. Akkor egy ilyen születésnapod alkalmával feloldozlak párizsi reppet. Kérlek, köszönöm. Nem fog menni. Hallod? Jövő héten ezt a szülinapot adtunk majd. Komolyan, ne telefonálok reppre. Jó van, oké, akkor most viszont csináljuk azt, hogy telefonál jövő héten, most meg tedd le. Köszi szépen, szia. Na. Ez meleg volt. Ez kemény volt. Nehézen váltunk el a rapper diktátorral. Most ki jön? A nyűvő. Halló? Nincs igazam? Aki igazam? Jó estét kívánok, Vágó István vagyok. Jó estét kívánok. Milyen magas a Villányi hegység? 657, vagy 742 méter? Ön... István, ön a leggyengébb láncszem. István. Ez jó. Ön a leggyengébb lábszám. Ez itt az SFM 98.6. Így van. Karen Young-gal, egy forrócsók a 70-es évekből. Másokat az egy köcsög. Az egy takaratja. Azt hiszem, hogy zsülő lesz. Disco Boogie. I need a hot shot. Bass a 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény gyűlölet után éjféltől kettőig. Ja. Bogiból bogibult az éjszerben, az esetem 98.6. Beszélj! Halló! Te jössz! Te jössz, telefonsztár! Búg! Hát jó! Pedig fölkonferált, ez szép, igen. Ezen a gyönyörű nyári napon igazán dukálna most már, hogy előjöjjenek a vámpírfészkükből a lányok. Így van. És nézzék a nyakunkba egy kicsikét a szemfogaikat. Hello. Na, szia. Sziasztok. Te ott van, Izzi, miért mondtad, hogy nincs ott? Tehát el... Na, hazudtam. Nincs itt. De hogy nincs. Figyelj, Izzi, azt szeretném megkérdezni, hogy a hab együttest azt meghallgattad? Meg. Na. A habról mesélt nekem. Igen? Aha, komolyan. Nagyon jó. Na, de most... Tudja, hogy meghallgattam, mert mondom, azzal fogadott ma, hogy talált valamit végre, ami jó, és... Igen, ami magyar után, és jó. Tehát adás után megmutatja. Éppékkor lejátsza egy számukat. Igen. Nem, mert szóval tényleg ezt szeretném tőle megkérdezni. Nap munkaidőben telefonálj be, és akkor megbeszéljük. 4.35-60-50. 50-60. 4.35-60. Holnap, oké? Jó? Meló időben, Izzi válaszol. Tényleg, most... és az miért négyessel kezdődik az a szám? Azért, mert budapesti. Tehát 061, 436, 560. Jó kérdés, kisöreg. De miért? Nem miért? Mit miért? Nem. Hogy tudsz ilyet kérdezni, mert digitális. De mélytelenként megy egy fél számot mindig. De nem az, szóval, hogy az miért négyessel kezdődik. Ez meg miért kettessel. Ja. Érted? Tehát olyan, mint hogy nem ugyanott lenne az iroda meg a stúdió. Azért, mert van egy digitális központ, és abban kihúztak külön egy vonalat később, így volt, és előbb volt az a vonal, ami itt van benne a stúdióban, az itt a lakásban volt, ahol vagyunk. Először igazság szerint a matábot fizettük, aztán szponzoráltatjuk magunkat, tudod? És akkor ez a mobil is megvan szponzorkodva. Elárulhatom, figyelj, az SMS az vesztel. 0-6-30-9-9-8-6-9-8-6. Mm-hmm. Érted? Jaj. Na, úgyhogy Izzi-re elment, sajnáljuk, te vagy. Nem, mert... Szóval a habzenekart meg munkaidőben, 4-36-50-60, 4-essel kezdődik. Az adásteleponok 2-40-33-85, ami 2-essel kezdődik. És az SMS-ünk 0-6-30-9-9-8-6-9-8-6. Tehát ez nincs, nem ér. E-mail címünk pedig stfm@stfm.hu. Azaz 0-6-30-93. 98. Halló. Ich bin ein Roboter. Jawohl, ja. Hola. Ich bin ein Roboter. Muschi. We'll be right back. Négy srác. Jó barátok voltak. Elindultak a világhírnév felé. És most itt vannak. Szerda este 8-tól Tony Gyosztán szerint. Egy műsor, amely csak róluk szól, csak nekik. Párizsi Miki, Pávol Miki, Uvil és Chapman. Küldj e-mailt, SMS-t, telefonálj. Oda se neked. Rád se heverítenek, megaláznak, emberszámba se lesznek. Mert ők már csak ilyenek. Szemét állatok. Hit, remény, zsűlölet. Szerda este 8-tól, ha el nem késnek. Köszönjük szépen a tapsó gyerekek, kettős újra itt váltott pingekkel, és váltott manekenekkel itt a kiképzett díványon. Halló! Halló! Parancsolj! Hallóztok! Én azért telefonálok, mert Cinderella. Weboldalatokon mikor fog megújulni a műsor? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Van egy nem hivatalos weboldalunk is. Hát az sfm.hu-n ugye van egy ilyen weboldal, ugye? És van még a www.hrg.s2s.com. A website, nem is a színvonalát idézendő. Hogy úgy mondjam, nem hivatalos alkotói website-ja a műsornak. Parancsolj, látogassál oda, mindig friss dumák és jó képek. HRG Irregular. Jelennek meg, és letölthető hangfájlokban is a HRG, hogy úgy mondjam, legmókásabb részletei. Csata! Jó, köszönjük. Oké, hello. Szervusz. Ezt megválaszoltam, nem? Igen. Volt ebben a minden, tényleg dráma, kaland, románc, minden, amit ahogy mondtam. Kabale und Liebe. Ja, hol, halló? Ma már máshogy. Most ezen a hangon akarok egy nőt, hogy telefonáljon neked 4-3-3-85-re. Zugerázd meg a vonalat. Egy nő fog telefonálni. Bingo, bingo, bingo. Akár ki vagy nő vagy. Egy férfi, akkor is nő? Akkor is nő, minden férfi nő. A pár is egy női telefont vár, úgy veszem. Halló! Halló! Mondom ezen a hangon. Maradj! Na szóval, hazatértem Szlovákiából, és már csak egy szövem hiányom volt. Tényleg mi a mai téma? A mai téma Szlovákia. Meglepő módon. Pont jókor telefonálsz. Ria, Ria, Szlovákia. Parancsolj, mi van? Hopokon voltál? Hopokon innen, hopokon túl? Hát igen, új tátra fülednek társai. Novajska, Strada, Tatraska? Da. Sreda? Na, mi sok a tátra van? Volt ez köszi, hogy szörös, meg ilyen jófajta cigik is. Mi ez pozor, vlak? Hogy mondod? Pozor, vlak. Nem, ez Lucky Bazan. Lucky Fazan. Nem, Zlaki. Zlatni Bazan. Valami ilyesmi. Az aranyfácsán. Szóval majd témol némeket? Nem, Szlovákia. Mondom. Mit tehet egy lány, aki szereti a rock and roll Szlovákiában, Viki? Hát nem a rock and roll szeretem, úgyhogy nem mit tudom. Mit szeretsz? Hát a hip-hopot, meg hip-hop, a ilyen dolgokat. Hip-hop zsűrölet, azt mondta. Be is teszünk egy nagyon jó. Hey, hurrah! Beteszünk egy nagyon jó kis hip-hop nótát most. Nem sokára? Nekem most zenne a tánat sem is, csak a ritmus nagyon fontos. Nem tudom, hogy fogták be őket, de szörnyű volt. Nekem most zenne a tánat sem is, csak a ritmus. Ja, hát de szörnyű volt hallgatni, játszott meg a lány, és a hitreményzsülület nélkül magányos voltál Szlovákiában? Hát pontosan, unatkozgattam néha-néha. Karácsonyra kijön a közös pávó párizsi plüsmackó, tehát... Így van, lehet kapni majd a boltokban, jutányos áron. Wow, mindenki. Elérheted magaddal, mint a jövő évi szlovákiai. És velünk fettel, velünk kezd. És mi mindent csinálsz velünk, plüss önmagunkban. Örülünk, hogy olyan itthon vagy. Üdvözlünk Budapesten, Magyarország fővárosában 2001. október 3-án. Bármit csinálhatsz velünk, és most pedig. Majd még gondolkozom, hogy mit. Táncolni fogsz, ha a hip-hop szól benned. Szólaljon meg a hip-hop neked. Ereszkedj terpeszállásba. És figyelj. Mandulafar beindul. Jobbra. És bar. Csinálj. És feszítsd. Két, és felezeld. Hát akkor már inkább a csinálni? Ez az. Akkor most háromszor ugyanennyit. Mosolyog. Figyelj, fél perc. Mi a legfontosabb dolog? A tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Nekem az zene a tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Nekem az zene a tánc. Felismerted, elképesztő vagy, megnyerted a párizsi pávó plüsmackót. Bugi! Elkezdte. Birot csinálni! És jobbra! Alávág! És balra! Alávág! És énekelj! Mosolyog!

down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell a story to the girls back home. She went to the city and got so skitty, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. My son said, Daddy, I don't want to go to school, because the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids spoke reefer, I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps, because it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park, cause it's crazy at the dark. Keep my hand on my gun, cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more living on a seesaw? Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how about you from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how about you from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Smugglers, scammers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is crooked and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused and served like hell, till one day you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how about you from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how about you from going under. Yo, Mel, you see that girl there? Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. De a 67 előtt és évfél előtt és visszafelé tolatva az időbe a Hitremény zsülelet. Jó szóli félig, itt az este felszínű. Numerikusoknak a lábújhegyre álló végtelen től egészen. A lábújhegyre álló végtelen, körbeforgó egy tucatig. Körbeforgó egy tucat, az a 12. A Hitremény zsülelet. Ez vagyunk mi. Az a helyzet, hogy... Szép is ezt kimondani néha. Mi vagyunk a Hitremény. Párizsi mai egyik kérése volt Chatman tiszteletére, hogy tartsuk meg a free fél órát. Ami azt jelenti, hogy most olyan számok következnek, amelyeknek a címében szerepel az, hogy free. Vagy pedig hangsúlyosan a szövegükben. Hát vagy az előadója, mondjuk a free együttes. Például. Hát, vagy például az I want to break free. Például. Ugye szerepel? A Chatman ki akarok törni. Első fél órája itt az SFM 98.6-on. Eddig csak írásban, most már zenében is. Hallgassuk meg ezt a kedves emberi teremtményt innen mérföldekről. Halló! Bocsánat, ember szabású teremtmény. Ez már ő. Mi? Figyelj, jó. Fél modem. Elájult szerintem. Na mindegy. Kiment a szufla. Csata. Hú. Eltört a lámpa. Eltört a mécses. Csata. Eltört a mécses. Csata. Nem tudom. Passzolod. Felesége van, mint a Chatmannek. Csata. párizsi. 12. Jaj, de munkolj. Énekelj. Tanulj meg mulatni. De közben az első szándék most nem haragudj egy cég. Don't be afraid of your freedom. Mert neked énekelj. Yeah. Be quiet. How we live off and run, come to him. és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Ha csak el nem száll a rendszer, és most ez sajnos megtörtént. Bemondta. Azt kértem végül, hogy most az egyszer mondjuk be. Elszállt a cseti rendszere. Küldjétek el az utolsó üzeneteket. Mindenki. Tehát ahogy csak nem szoktam mondani, tagoltam. Mindenki. Csak az utolsó üzenetét. Ekezeteknál küldje el. Legyen olyan kedves. Legyen új bányám. Elkéri Chatman a 0630-986-986-os Chatszámon. No, kell már, biten. És mi pedig kérünk mindenkit, hogy az utolsó telefonját küldje el a 243-83-85-re, illetve mindenkit az utolsó elektronikus levelét dobja át. Patintsa át ide nekünk. Estefem.hu. Ahova érkeztek is e-mailek, most böngésztem őket. Nem érdemes, mert van dolgom. Nem is biztos, hogy véglegesen törli a kijelölt elemet, vagy elemeket? Igen. Igen. Hát na, a műsorom motója biztos, hogy törli-e a kijelölt elemeket. Igen. Így van. És te úgy mosolyogsz, mint hogyha... Mert tudja, mi következik. És már én is tudom, egy nagyon fontos a free fél órában, üljenek a free kolébe a lányok, ez a szám címe a free csapdától, énekeljétek együtt a stávval, veletek leszünk, tapsoljatok, gitár! Itt a kettes stúdióban. Szeretteik között, hölgyeim és uraim, a tancsapda. Fel a kezed! Halljunk fel a hátsó sorokban is! Szexi! Szombol az egészen klub! Marshall Hampton! Vidal a Jamaica! Arthur is Free! Black Africa! Free Nation! Bye. már hagyományos visszatapsolás. Ma a tankcsapdán elérte el a horizontját. És uraim, Lukács Laci, bújnáztátok, Csettinek jártátok, látom Kacsincs Laci. Hit Remény Zsürület, SFM 98.3. srác. Jó barátok voltak. Elindultak a világhírnév felé. És most itt vannak. Szerda este 8-tól Tony Gyosztán szerint. Egy műsor, amely csak róluk szól, csak nekik. Párizsi Miki, Pávol Miki, Izil és Chessman. Küldj e-mailt, SMS-t, telefonálj. Oda se neked. Rád se heverítenek, megaláznak, emberszámba se vesznek. Mert ők már csak ilyenek. Szemét állatok. Hit, remény, zsűlölet. Szerda este 8-tól, ha el nem késnek. Köszönjük szépen, de ma este sajnos elkésztünk, de semmi baj. Tehát, hogy ne legyél be, mert a premier gyanús szokásos. Hét remény zsőlet szerd estét tartunk. A színpadon újra a tancsapda. Egy egész más felfogásban. Még szinte forró. Még meleg a felvétel. Megvan már, hogy 3 éves. Most öltöttük le. Ez a menyészet Júri. Egy remix. Tancsapda. De ha a szíved, a száll a penget, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsiton bomba robban, tudom én, erős vagy persze. De ha a fejedben ott van a fejse, vagy a fejtel csülébe nézel, ott már semmire nem még pénzel is. Hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, te meg a föld alá te vetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől Minden csütörtökön 23:01. Most egy kicsit. De a lesz a kicsit. De hát igen, most a mikrós itt az esetlen 98.6-on. Holnap a társában 8-tól évfélig. Itt pedig a hitremény zsűrölet. Nem 8-tól évfélig van. Később van, 10-11-től. 10-11-től. Ki tudja, egész nap érdemes az esetben hallgatni. Délután van a mocsok, mozi délután például, holnap délután. Így van, mocsok mozi délután, a mocsok este és végül mocsok Miki. Igen. Ez pedig itt a hitremény zsűrölet, ami szerdán szokott lenni még itt. Egy röpke, másfél óra, én azt nézem. 22-21. Bő másfél óra. Még azt is mondhatnánk, hogy még most csak, várjál? 90 perc. De nem, most már azért kifelé megy a macilmálásból. Hát még azért 2-21. Előtködik. És még egy 8-tól évfél, az 4 óra, az 2, akkor igen. Kifelé megy a macilmálásból. Igen, már elindultunk kifelé. Na, azért biztos, ami biztos. 2-40-33-85. 0-39-98-6-986. Illetve estefan@estefan.hu. És aki a recepteket fölírja, az nem más, mint Izil. Hello. Chatman. Hello. Nem, ez nem csalás volt. Chatman. Sziasztok. Párizsi. Hello. És Mávet. Sumi. Sumi, mindenki kötös, hello. Mindenki kötös, te vagy a jó estét, Pávó vagyok. Itt az estetem 98%-on. Arra a cimborámmal, édesunokatestvéremmel, Párizsi Mikinek. A veszteges haverommal, szemesztőt fajtásommal, amelyel az ő bőrarcával kever, Izillel. Elképesztő nagy mega hip-hop srác koromból ismerem. Itt van nem más, mint a fantasztikus Chatman. Amikor az állat csinálod, mindig elgondolkozom azért. Az áll? Igen. Chatman-na? Chatman-na. Az jó, nem? Nem, én ezt nem. Nem? Nem. És így beszélsz velem. Jó, hát jövő héten születésnapod van, de ezt most ki kellett, hogy mondjam. Egyszerűen nem bírtam tovább, megfolyt a szeremedben. Ja, értem. Figyelj, de hogy ne legyen rossz kedved, küldök neked egy számot. Én meg addig a pohár fenekére nézem. Jó, így áll valamit. Hát, Párizsi. Addig köszöntöm a kedves hallgatókat. Hello, vagyok. Szevasztok. De most meg fog sértődni, Cseti. Az kizárt. Tudja, hogy szeretetből, imádatból. Beszélj, Párizs, de akarjuk, hogy beszélj valamit. Te. Odaadom az én mikrofonomat. Sinatra, Cinco, Cinco, Seis. Nagyszerű slágert hallottunk a Kenguruk földjéről, Amerikából, Németországból. És akkor hallgassunk meg egy szombréros bajor legényt, itt a telefon másik végén, halló, szia! Szavaztok, hely! Szevasz! Hoplahó! Hoplahó, hely! Na! Derkál, derkál, der moik, moik, moik, der kezdés, na selvös, te toik, toik, toik, und dann gibt er sich dich, gáz, gáz, gáz, bitten is verek lágen, is nur spás, spás, spás. Most eljössz. Ez jó, ez nem. I come der Hans zu mir, freud sich die Nies, ober a beriber, ober a mergau, oder a beriber, unter a mergau, oder a beriber, hab nicht kommt, ist nicht gewiss. Neked hányszor húztak meg énekből? Egyszer sem. Mi Freddy-nek? Idézőt ezeket a bonca, mit mondja nekem? Ki tudom, mit csinál? A bonca, tudod, a nővéje. Bonca? Ja, igen, igen, igen. Aki masztizik az ohányba, emlékszem. Igen, igen, igen. Nem, én most nem masztizik. A barátja korbonca. Korbonca. Nem. Na. Bonca, akinek már rég odavetődött a konca. Csata. Na, felismertem, mi állja a csata lényegét. Te jössz, Misi. Én jövő. Na. Bemondtad a csatát. És? Mondd a poént. Jó, Zorának én nem jön ki a finga lukán. Na, mindegy. Csata. Bolca, akinek a temér... Szerintem Mihály most komolyan beszáll. Csata, mondom. Mihály, úgyhogy akkor körbe vagy. Okay. Bolca, akinek a szemébe hull a lobonca. Csata. Én a tiédre szeretnék inkább reagálni. Indián, indián, szaladj a fing után. Csata. Azt mondja, Zorán akinek benragadt a figa Zorán. Nem, rajt van a figa Zorán. Misi, költő, vagy. Elfogadjuk egy fél csatáért. Oké. Okay. Fél csata, akkor azt mondom, hogy... Misi, akinek a kezdetekben igen kicsi. Csata. Csata. Csata, bizony. Azt mondom... Mihály, akinek, akit minden nő megkíván. Csata. Aha. Miki, akinek a fasz a kicsi. Egy. Csata. Egy. Csata. Nagyon benne vagyok, basszus. Nagyon benne vagyok. Nagyon komolyan nyomott kettő. Aha. Mondjál még valamit. Várjál. Mondom, Misi, mert Mihály, akinek a bonca a slicét kibontja. Nem, ez nem jó. Ez nem tetszik. Azt mondja, hogy Mihály és a zuhany, ahol bonca a mámorba zuhan. Ez jó. Na, most igaz, csatáknak, nem? Csata. Csata. Csata. Mondjad, Misi, ma mivel tanítod meg a felnőtt hallgató gyerekeket? Hogy na, gondolkodnak a gyerekek? Azzal, hogy van a fórumon egy csaj, na, akit halási vitkának hívnak, és el akarom küldeni a picsába, mert olyan... Kettő. Három. Na, büntetés! Három büntetés! Leválasztott a gép. Három. Hát itt hol ez a Misi, ez a Misi, ezt komolyan mondom, Dugovics Tituszként rántotta magával az összes bűnhődni kívánót. Hosszú idők óta, már évtizedek óta nem hangzott el az hiteményzsűrületben büntetés, és most azt hiszem, hogy... Újra felelevenítjük ezt a régi hagyományt. Izzi segítségével, aki már egy keres, különleges büntetéssel készült nektek, amit lázasan keres, forgolódik, jön, megy most itt a stúdióban. Azoknak, akik igazán szeretnének borzongani, ajánlom, hogy üssék fel a jelenések könyvét. Az apokalipszis fejezetnél. És most pedig Misi büntetése következik. Én még nem is látom, csak érzem. Óriási élményben lesz részetek. Kérlek, úgy szépen nézem, hogy a Csetinek megint el kéne küldeni az utolsó üzeneteket, mert annyian írnak, hogy ezt már ez a rendkívül fejlett szoftver sem bírja. Nagyon szeretném megkérni, főleg a lányokat. A fiúk, ha úgyse választod az izé, ugye fiúk tudjátok tapasztalatból. Tehát azok a fiúk járnak jól, akik álnéven jelentkeznek a 0-39-98-98-ra, mondjuk fiúkos lányok. Kiválasztottam nektek a 9-es számú büntetést. Misikém. Misikém, bűnhögy. Lehet, bűnhögy, Misi. Lehet, szóljon. Is. Egy érzelmes szerzemény. Szájnagom a kicsi. Bünti Ultra, kezeket a pultra. Az életedet, de ez már tovább hidd el, hogy nem mehet. Két macska ritkán fog egy legyet, akarod ette azt, hogy én itt legyek. Ha megmond, hogy mit akarok. És ezen túl is hívd úgy majd féltelek. És élem őszintén az életedet. Szerintem megbocsátunk, nem? Jaj! Pedig az őszintén éltem az életed című számot, hallottátok, megmondom. Belezvei Endre tolmácsolásában, aki a Konkrét Csávó című albumban énekelt nektek. Gratulálok. Belezvei Endre egy ismertebb arc. Jogos a taps, parodiákat csinált Cseti? Nem, ő egy tévésztár, nem? Milyen interjúkat csinált Cseti? Belezvei Endre. Voltak ezek az álinterjúk. Ja, ő csinált. Ő, hát a legelső sorozat az ő, és ez jó volt még akkor, azt hiszem. És írt utána egy gyönyörű számot, ezt hallgattuk meg most. Halló. Halló. Ez a Scratch-elő büfiző. Nem a Mihály. Ez már volt már egyszer a Scratch-elő büfiző. De attól még lehet a Mihály. Ja? Az lenne rossz, hogyha két év múlva a Mihályból egy ilyen nagy rohadt benga állat lenne, és úgy leverne minket, mint a vaka poharát, nem? Elkezdve judozni. Épp azt beszéltük, ahogy a talra borotvált hallgatóink a BMW-ben röhögnek rajtunk. Nézzel, vissza be! Na, azt a telefonáljunk, csak egy zöldséges. Ez a hit, remény zsülület és zöldpolitikája. Telefonszám 243385, SMS-inkkel. 0-3-9-9-9-9-8-6. És ingetünk az estefan.hu. Tehát mi a tögön? A Brooklyn-i vegyes felvágott. Egy személyben. És lennék Krillin! Gitár imitáció DJ. köszönjük szépen a kettes stúdióban a Hit Remény Zsűrölet Boldog kicsi stábja 10 perccel múlt fél 11. Egészen pontosan, és az egyik legforróbb októberi éjszaka van ma, tényleg, és egy kicsit meg teli a hold. A vénasszonyok nyara, haló! Én, hogyha nyílt hely lennék, akkor újra kinyitnék most erre a napra, komolyan mondom, haló! Haló! Haló! Sziasztok! Te jövő héten lesz a párizsi szűri napja? Hát mit tagadás, elkottyantotta magát. Jövő héten lesz a párizsi, és most nem tudott eljönni műsorban. Hogy? Vegyétek neki nagy ajándékokat, nagyot és értékeset. Nem azért, hogy jövő héten lesz. Te vagy hát a mindent megkérdező ember? Úgy lesz jövő héten, hogy az a helyzet, hogy a születésnapja, tehát amikor született, az egy másik évnek ugyanarra napjára esett, mint ami jövő héten amikor lesz. A kis párizsi tojás felrepett. Érted? Mert a párizsi egy hüllő egyébként. Van kérdés? Miért? Mikor született? Hát jövő héten. 70 volt az év, és mérleg volt a jegy. Október 10-én. Igen? Nem október azért, 10-én. 70-10-10. Könnyű megegyezni. 70-10-10, ez a személyi számának az eleje. Egy. Előtte egy egyes. Nagyon nagy egyes, csajok. Hogy két rublikát is kitölt. Nem azért, mert én nekem meg 80-10-9. Mert neked 10-9? Aha, csak az. 80-10-9. Abszolút aszimmetrikus. 10 év van közöttetek, és te már is telefonálsz. Hogy veszed a bátorságot, hogy apám az apád lehetne? Miért a Pávó, mikor született? Pávó 79-ben. Ne! Esküj, én vagyok az anyja. Nem igaz, 82-ben. Mi a most 2001, vagyok 17 éves. De most ne. 84. Hát, mi, hányban? 84-ben. 17 éves. Hát, én ő az én rendben. Pávó, te válaszoljál. Nem vagyok az ő verlenye. Jó, Pinocchio. Én itt vagyok, Pávó vagyok, válaszolok neked. 1900. Én vagyok az ő Gepetto mesterem. 47-es vagyok, nem kezdik kirögni, jó? Szeretem a fiatalokat. Mint az én alatt. Öreg ember, nem végén ember. Csetlen? Öreg kecskés, megnyalja a sót. Csetlen? Párizsi barátom. Csetlen? Csetlen, szabad. Csetlen 2001. október 3-án született. Igen. Ma. Na, pontosan. Ma született a Csetlen. Ne, de komolyan. És még szűzlányok. Szűz, értitek? Hát, de mikor? Nekem más mondod. Mikor született a Csetlen? Hányban? 1956. A forradalom éve. Chatman meglátta a napvilágot. De most ez komoly. Három nappal a Rajk újra temetés előtt. Elég vegyes társaság. Mi ez, Zora, mi? De most ez komoly? Aha, abszolút. Anya potyantott, aztán irány volt a történelem. De ez frankon, nem, most tényleg, de ez frankon így van. Most elvisszeltük, hogy Chatman 56-os, én 47-es vagyok, én a párizsi 70-es, és az Izilt kérdezted? Izilt valahol itt a múlt héten. Izil a legfiatalabb közöttünk. Az Izzy volt az OTP reklámban annak a csajnak a barátja, aki forgalmazottan úgy ment be a végén, hogy van, aki azért jön hozzánk, mert nincs pénze. Nem, egyébként Izzy, a DJ, tehát nálunk a diszkós, ő, hogy van, mikor, várjál, mi szerintem, ki ne? 81-es vagy. Hallom. 81-es. Igen. És bólintott, 81 micsoda, július? Március. 81 márciusi az Izil. De hogyha ezt nem hiszem el, akkor mi van? Hát akkor mi vagy? Izil, neked mit sem mond a moszkvai olimpia, 80-as moszkvai olimpia kedvelt kabala figurája, mi sem akkor, nem? 28. 81-03-28, tök egyszerű, ez az Izil születésnapja. De most ez komoly? Figyelj, szuper, ha még egyszer megkérdezed, hogy komoly-e, nem állunk fel egy szóval. Most itt kitárulkozunk, meg minden. Szia, tasítok a hátadból. Így van. Csata. Tehát ti mindig ilyen húrosak vagy? Általában. Nem csak a magánéletben. Öreg csont. Adj egy ötöst, mondom már, adj egy tízes. Köszi. Na, tehát itt az Izil, ő a legfiatalabb 81-es, itt van a párizsi, aki 70-es, és itt van arany haverom. Chatman, aki 56-os, és itt vagyok én, aki 47-es vagyok. Gond probléma? Kész, ennyi. Hát akkor már mondjuk én is bemehetnék a műsort vezetni, nem? Hány éves vagy? Hát mondom, én meg 80-as. 80-as vagyok. Akkor egy ilyen fiatalabb vagy, mint az Izil. Igen. Idősebb. Beszélj, honnan nézzük egyébként. Ja, idősebb. Hogy van? Igen, idősebb. Nem mindegy, teljesen mindegy, attól függ, honnan nézzük. Relativitás. 21 éves vagy? Hát beszélni még nem beszélhetnél ebben a rádióban, mert az igazából 30 fölött lehet csak. Jó, hát mind csak vendég. 42 éves. De van nálunk egy ilyen, tudod, olyan, mint a Porozgárdában, egy másik kritérium nálunk, rádiós műsorvezetők, mindegyiknek 185 centinél magasabbnak kell lennie. Te magasabb vagy, mint 185? Hát, nem, mondjuk vendég nem lehetnék. Vendég nem lehetnél, mert nem hívnánk meg. Tehát nincs megkívjunk. Esetleg műsorvezető lehetné, hogyha elmúltál volna 30, mert az 1800 mon is 42, viszont nem tudom, hogy vagy-e például 185 centi, hogy remélhetsz-e egyáltalán még az életbe. Hát de várjatok, mert szóval nem várunk, van már meg. 30-on, nem? Most hát mondom, már a aki beszél, az túl van már 30-on, ezt mondom. Igen. Hát én is beszélek. Nem. Nem. Te telefonálsz. Te telefonálsz és próbálkozol a beszéddel. Egész más. Ide, gyere ide, próbáld ki. Tök más. Hova? Szuper, meg a más. Lajos 178. Mátyás föl. 5. emelet. Lányuk, előzzétek meg ezt a fiút. Figyelj, na most én még egy kérdésre azért megválaszolunk, jó? Na mondjad. Komoly. Igen, komoly. Számot ugye nem lehetne kérni így cserébe, hogy... Hát egy születés... Nem nagyon. Nem vagy eszedem. Milyen számot akar? Születés? Nekem már babis hús. Nem. Várján. Hát mondjuk ez a felezna, ez nem volt. Küldök neked is egy számot. 1982. Vagy ahogy... Nem azt jelentem, várjad. Pányzás Szűcs Robi, főszerkesztő, Istenporai, azt mondta, küldök egy számot. 98.6. Nem. Én egy egész másikat mondok. Én tényleg küldök neked egy számot. Pillanat türelmedet, mondok egyet. Várj egy kicsit, nem mozdulj. Mit szólnál egy számhoz? Mondok egy számot. A születésed évéből. Nem, mondok egy számot. 1987. Mondok egy előadót. Michael Jackson. És mondok egy dalt. A Smooth Criminal. És mondok egy parancsot. Mondok. Táncolj. Check it out now. Köszönjük szépen! Pár Zsimiki a szóval, hogy kicsit passzolt. Nekem sokat jelent ez, és nem sokára annyi, legalább annyit jelent, mint az az Emir Ulezdal, ami nem sokára következik. Halló! Sősz kérésére, halló! Halló! Szóly! Suhogj a hangoddal! Szirénázz a felső hangzóddal. Csapj le a dumáddal. Kesejüként. Csata. Nem. Nem van a sztereó hatás egyébként. Megijedek, hogy... Nem, kivitt az észét, kivezette a telefonálót gyakorlatilag az adásból. Igen, a teremből. Betévedt egy telefonáló ide a kerti stúdióba, de az észét kivezette. Igen, egy mesztelen telefonáló. Meg sem mutkan. Nem sem mondta papapucs. Csata. Igen. Globalizáció ellen akart protestálni. Azt vettem, hogy az izének könyve előkészíti a saját poénjait. Hát neki ott van a pult egyébként. Igen. Bevágja ezeket a dumáit. És akkor ő lesz a legjobb fej. Benn vannak a legjobb dumája a gépbe. Abszolút. Halló. Parancsolj. Beszélj. Kakuk. Így szól a kis madár. A fenem így elmeghülhettem. Na ott aha, vagy. Fújsz te. Még lélegzel. Most halljunk egy rövid bemutatkozást. Szél vagyok, azt mondta. Letette. Lefogyott a dominó. Nem. Ilyen nincs. Nem. Megengedhette magának ezt a dolgot. Nem lehet, hogy a bemutatkozás előtt lefogyott a dominója? Lehet, könnyen lehet. Na mindegy, csőzt rendezzük le, mert adósai vagyunk neki szerintem, jó? Bizonyos bál. Bizonyos bál. Sajnos az Dadi az nem tudta teljönni, kérem szépen. Helyette elhoztuk egy fantasztikus zenekar. Egy tudós amerikánusról fognak énekelni az USA-ból. Az Emil Hulaz. A múlt század végén egy fránya amerikánus. Bizonyos bál, egy készüléket talált fel. A találmány híre bejárta a nagy világot, s azóta minden polgári családba telefon kell. Mert hiszen micsoda érzés, mikor Málcsi néni teldömölköd a fotőjben ülve, kanári mellett beszél és hangját mégis hallhatod. Lássuk be, kérem, hogy az elektronikában versenyezni végképp nem lehet. A postások szomorúan konstatálták, hogy ritkábbak lettek a levelek, hiszen sürgős információkat telefonon közölni jobban lehet. Az úri közönség hóbortja lázasan tompolt, s divattá lett a telefon őrület. Pár hét múltán a férjek rádöbbentek, mire jó még a bálféle készülék. Ha volna kedve inflagranti rajta kapni asszonyát, ha üzleti úton otthonától messze-messze jársz, talán a sábítóig mosóholja nője habgyakát. Csak tárcsázza apát, mondja számát, segít a módszázat végi fránya amerikánus. Bizonyos volt, aki a revolver atya volt. Segít a múlt század végi fránya amerikánus. Bizonyos Bell, bizonyos Bell, bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a bizonyos a Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a lány a Bell, az a bizonyos Bell. Bombék a 70-es években T.J. Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrület után éjféltől kettőig. Ja. Úr Jézus, hát ez 11 óra elmúlt, gyerekek, esetem 98.5. Most már átszolhatjuk magunkat, akár csúnyán is. Itt reménységről lett. Szemét állatok. Az utolsó óra. Izillő. Csetszi. Párizsi. Hánszín. És Pávoktól. És ez még nem más, mint a Modern Talking. Régebbi felvétele. Még abban a korszakból. Amikor a Gipsz fivérekkel a stúdióban játszottak. Aki énekel egy hölgy. Nem más, mint tanít a tikaram. Nem más. Nyissam ki. Nem. Barbara Streisand. Egy néger. Sárna Aznavour. Ez egy fekete asszony. Nem más, mint. Legalább 78 éves. Őrsz a kit. Megtaláltam a nevét a CD borítón. A Mákos Zubád is nagyszerű. Köszönjük szépen, hogy eljöttél a stúdióban. Rövid bemutatkozást, és mit az új remixelt, elég csodát. Kérjük, dalod el nekünk. Earthy Kit. Can't Buy Me Love. Alul polva szívem. Majdnem mindjárt elengedjük a Robert Palmer. Volt valami ilyen telefonszám egy lánytól, hogy 3373-413, vagy valami ilyen. Egy lánytól, csak így telefonszám. Ez az, hogy nyilvánosulke valahol. A világ szélén peremén. Haló. Haló. Haló. Haló, Istenem. Haló. A ficsma szelet elő. De ez nem, ez a vasutas. Trainman. Trainman. A training ruhába, csata. A bakter. Bakter. Na, hajszaladjon a Robert. Hajszaladjon. Olyan régóta készültünk, hogy a műsorban üdvözölhessük Robert Palmert. Szervusz Robert. Szervusz Robert. Sing a song for us on 98.6. Hatszaladjon.

Baba mama rafiki Bakie ni mzuri Watoto yote yetu Bakie ni mzuri Baba mama rafiki Bakie ni mzuri Tunapenda we Aki sangi sana Tunapenda we Aki sangi sana Aie ha mwana Mina kwenda kwetu Pamoja na mimi Na batoto hote Aie ha mwana Sasa iku kushiku Tunashoka mimi Tutalala na ye Baba mama rafiki Bakie ni mzuri Watoto yote yetu Bakie ni mzuri Baba mama rafiki Bakie ni mzuri Tunapenda we Aki sangi sana Tunapenda we Aki sangi sana Aie ha mwana Mina kwenda kwetu Mina kwenda kwetu Pamoja na mimi Pamoja na mimi Na batoto és az előző szám alatt végig egy tényleg nem viccelek nagyon-nagyon viccesen utánzott egy kameleont de most is csinálja csak ez egy rádió gyerekek nem akar minket valaki hívni a tévébe értitek tévé volna egy nagy pénzes műsor ötletünk lehetne benne nyerni szponzorok belejönnének és lenne benne vicc és meg aztán visszük halló sziasztok. Szervusz, a párizsi kirepült egyszerűen a stúdió. Kiszippantott a párizsit a légnyomás. A szex vákuma. Na jó, én Kriszt vagyok, és igazából csak üzeni szeretem. És igazából csak 8 éves. Igen, igen. Hány éves vagy? 20. Kinek szeretnél üzenni? Akkor már átugrottad. Most akkor már is ijegy, ugye? Átugrottad a párizsi logarlécét, ha érted, mire gondolom. Én csak szeretném üzenni, hogy hozza be a fölcsi fizetét. Holnapra. Kinek kihozza a fölcsi fizetét? Hát én is hétlő vagy a gimiben. Tényleg? Nem. Ki hozza be a fölcsi fizetét? Mindegy. Kati. Mindenki hozza be a fölcsi fizetét volna. Fölcsi, geci fizetét. Ja, Istenem, te. Izű mondta. Te erózió romboló. Komolyan mondom. Figyelj, Kati. Kati, hogy néz ki? Hosszú párna hajú. Párna szemű. Ja, Istenem. Mm-hmm. Esetem, most mondom. Te is az esetem vagy, de ő is az. Én szőke vagyok. Igen, az esetem tudtam. Vagy. Tudtam. Mesélj még magadról. Zöld szemű. Igen. Mi van? Még. Ilyen nemzetes tarányokat. Mit mondtál? Érdekel. Mit mondtál? Mi a neved? Mária Magdaléna? Purple rain. Na. Na, mi van? Elindultat az idén egy számot. Madonna. Hogy kihozom minket ebből a sikolcsozósból, amire elkezdünk a pop esetében. Mert meghallottuk a hangodat. Alink lép a pop püspöke, és megkérdezi, hogy megkér rá, hogy mondjuk ki a boldogító igent, és én azt mondom, Pávó, igen! Igen! És igen! Mit mondan? Igen! Mocskodisztó. Te mocskod... Nem. Az nem vagy. Miért? Mit csináltál? Rosszakodtál? Rossz hát tettél a tűzre? Na jó, van. Remi Rulesten, azt mondod. Nézd, Bald doktort tudtuk elhívni a stúdióban. Amit én nagyon kezdem, mint őt. Zazi? Nem volt. Zazi nincs. Egy lány, aki nagyon szeretné hallani. Zazival az van, hogy Zazi... Van egy lány, aki nem szeretné hallani, és ezért most nem fogja venni. Van egy fiú, aki semmiképp se akarja hallani, és ez a fiú a Párizsi Miki. Nekem az Zazi az olyan sebeket épp föl, amiket... Akarsz róla beszélni? Igen. Most ne haragudj, beszélnem kell Párizsi-unokat, és képzeld el, hogy azt szeretném neked elmondani, hogy egész nap ez emésztő, és most megkérdez, hogy akarok-e róla beszélni, most lehet, akarok. Akar róla beszélni, a macska zsidjaink. Nem, ez az adjel. Kell tegyük. Jó, oké, hát hello. Párizsi. Akarsz róla beszélni? Igen, akarok róla beszélni. Én nagyon kis gyermek voltam még, egy little child, amikor kimentünk a USB-be. Halló, tudsz rajta segíteni? Halló! Halló! Segíts a Párizsi, légy szíves! Na, nem segítek, mást akarok most. De mit akarsz? Őszintén szólva, egy kérdés, mielőtt elmondja, se engedjenek. Mit akarsz? Én nem segít. Na, az a lényeg, hogy... Várj, én tartom bakot, beszéljen a pávóval a hátamon. Hogy van mi az esteten honlapon? Egy, a kezdőlapon egy játék. A játék az egész élet, fiatalember. Szoktatok azzal játszani? Nem. A buborékokat kell szétlőni? Igen. Na, azt szeretném megkérdezni. Mi ezt kitalálta ki? Hát igen, mert az így van, lehet szinteket lépni benne, meg ilyesmi. Nem lehet szinteket. Lehet? Chessman is játszik ezzel. Mit sem? Munkaidőben ezzel mint Gizel Rekcson. Nem néz oda. Te dolgozol már? Nem, amúgy dolgozok, de most nem. De a munkahelyeden szoktál buborékokat pukkangatni, nem? Nem, most itt, amiközben telefonálok. Ja? Elképesztő a háztartásatok ellátottsága. Nem hallatszik? Mutasd! Na, és pukkadnak ki. Akkor ezt hallgass meg, ma Párizsival. Képzeld el, várjál. Mindjárt elkezdjük, Párizsi. Figyelj, valami más, jó az ilyet. Ma Párizsival egész nap ezen dolgoztunk, összehoztunk végre egy Haki Tamás hangjátékot. Ez a mi buborékos, jó? Buborékos játék. Igen. Ez a második szint. Most le kell tegyük, és eljátszok neked, jó? Jó, jó van, tegyed csak, hello. Jó van, ha eléred a második. Figyelj. 98.6. Kezdődnek és haladóknak. Gyerekek, lassan ideje behúznunk a féket, mert eljutottunk az adás végére. Az utolsó aftak, a kívánságok, a rövidsány percnek németkezik. Aztán velem kezdünk, ugye? Igen. Rendhagyó módon most velem kezdődik a kívánságok sorozata, de én örömmel teszem, hogy a kollégáimnak az értékesebb porciót tisztessem ebből a kis zsákmányból, amit így karjaiból sikerült kimarnunk, karmai közül mondhatni. Tessen egy Tori Amos által tolmácsolt Depeche Mode számmal búcsúzom, és kívánok mindenkinek meg szeretettel, szépen és szerelem. És hát természetesen még Klavnak volt. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Like violence, break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed. All I ever needed is here. Köszönjük szépen. Ha. Egy kaméleonnak is van szíve. Megint elkapott egy legyet. Következzen az, amit én küldök ki ma a szerelem hullámhosszára innen az Estefem 98.6 stúdiójából. Csata? Csata! Mindenkinek, aki szereti Csata. Ámor nyilát az étteremkel. Ámor éteri nyilát. Küldöm Csata családomnak. Zsuzsinak a hegyre. És mindenkinek, aki szereti. Szerintem még soha nem játszottam le itt a rádióban, pedig az egyik kedvenc szerelmes számom. Ki énekel, mint hallunk? Ezt kérlek szépen, egy elég ritka lemezről van szó, Mark Almondé fog énekelni, és nem a Software, nem is a szóló lemez, hanem Mark and the Mambas nevezeti zenekar egyik lemezéről az első felvétel. Hallgassunk bele. Mi az, hogy bele? I wanted to say, we overplayed. Nem. Jó volt ez a mai adás, Cseti, ma nagyon sokat beszéltél, de csupa jó poént. Tedd fel a pontot. A klassz volt, mikor lehajoltál inni. Hát ez a szám annak a lánynak szól, annak az egynek. Akit nem Mariának hívnak, de csodaszép. Jó volt, na? Szerintem rendben volt. Nagyon trappás. A 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrület után éjféltől kettőig. Ja.